دل میں ہو یا دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو، آسان تیرے سسو اچھا ہو، اور ہے جان جہاں تو بھی تماشا آسانے تیرے سلو اجل جائی ہو، آسانے اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور جان جہاں تو بھی تماشا ہو، اس کی قسمت قسمت حیل سے پہلے نام ہی کائی ہو، ہاتھ کے پھیل سے تیری گو